NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, het komende uur in Nieuws & Co. De toon is gezet bij de klimaattop in Egypte. VN-chef Guterres sprak zich stevig uit over de uitdagingen die er zijn in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Straks meer over de eerste dag van de klimaattop. Nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwt voor anti-overheidsactivisten. Een aantal van hen dreigt extremer te worden vanuit hun diep wantrouwen tegen de overheid, de politiek, media, wetenschap en het rechtssysteem, zegt de NCTV. We hebben natuurlijk gezien in de tijd van de coronaprotesten dat er een bovenstroom was, maar ook een kleinere radicale onderstroom. En die kleinere radicale onderstroom, daar bevonden zich ook een aantal complotdenkers in. Na het verlaten van de coronaprotesten is die radicale onderstroom eigenlijk in Nederland wel gebleven. En heeft zich langzamerhand ook verenigd in de stikstofprotesten, bij de boerenprotesten en misschien in de toekomst ook nog wel op andere protesten. De kans op een terroristische aanslag is in Nederland nog steeds voorstelbaar, zegt de NCTV. De dreiging komt net als eerder vooral van jihadisten. Maar de dreiging van radicaliserende activisten kan ook steeds verder toenemen. Door toegediende coronavaccinaties zijn er in een jaar tijd 88.000 ziekenhuisopnames voorkomen. Het gaat om de periode van augustus vorig jaar tot augustus dit jaar, waar het RIVM een voorzichtige schatting voor maakte. Vooral 60-plussers kwamen minder in het ziekenhuis terecht door een coronaprik. Het ging volgens het RIVM om zo'n 68.000 ziekenhuisopnames. Bij de groep van 12 tot 49 jaar is dat aantal een stuk lager. Toch werden er in die jongere groep bijna 7.500 opnames voorkomen in een jaar tijd, zegt het RIVM. De Britse Egyptische activist Ala Abdel Fattah, die in Egypte in de cel zit, weigert nog te drinken. Hij was al 7 maanden in hongerstaking. De activist zit een gevangenisstraf van 5 jaar uit, omdat hij desinformatie zou hebben verspreid. De Belgische koning of een minister zal alleen naar het WK voetbal in Qatar gaan als de Rode Duivels de halve finale halen. 2 regeringspartijen willen helemaal niemand sturen, maar de liberalen, onder leiding van premier De Croo, zijn bang om Qatar als belangrijke gasleverancier voor het hoofd te stoten. Toezichthouder de Nederlandse Bank vindt dat er snel goede internationale regels moeten komen voor cryptomunten. Omdat de waarde van digitale munten in korte tijd snel kan stijgen of dalen, vindt de DNB ze nu nog te onbetrouwbaar als betaalmiddel. Een Duitse hulporganisatie stapt naar de rechter omdat de Italiaanse overheid 35 migranten nog steeds niet aan land laat gaan. Het grootste gedeelte van de migranten aan boord van het schip van de hulporganisatie mocht wel Italië in, omdat ze een kwetsbare gezondheid hebben. Dat heeft te maken met het beleid van de nieuwe rechtse Italiaanse regering, zegt correspondent Helene Daans. En zij zeggen, vanaf nu gaan we alleen nog maar kwetsbare mensen van dat soort NGO-schepen binnenlaten in onze havens. Dat betekent dat die schepen mogen aanleggen, maar dat er vervolgens een arts gaat vaststellen wie kwetsbaar is en dat niet kwetsbare mensen, tussen aanhalingstekens volgens hun interpretatie, op dat schip moeten blijven en dat die schepen vervolgens de haven weer moeten verlaten. De hulporganisatie weigert om uit te varen totdat alle migranten van boord mogen. Het Twitter-account van het Eindhovens Dagblad is al bijna een dag gehackt. Gisteren namen onbekenden rond 6:30 in de avond het account over. Het account werd vervolgens omgedoopt tot Ajax-fans en riep onder meer op tot het stemmen op de PVV en Forum voor Democratie. In de loop van de avond kreeg het account andere namen, zoals D66-aanhanger. Volgens de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad is de hack niet op te lossen, omdat de krant Twitter niet te pakken krijgt. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind is het 9 tot 11 graden. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. 'S Avonds aan zee kans op buien en het wordt morgen 15 tot 17 graden. Levi, dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan bijna 100 files. De meeste vertraging komt voor in de Randstad, bij Den Haag en bij Rotterdam. In het zuiden zorgt een ongeluk bij Bergen-op-Zoom op de A4... vanuit Antwerpen voor een file tussen Knopend Markiezaad en Bergen-op-Zoom-Zuid. De linker rijstrook is afgesloten. Op de A58 Vlissingen-Breda bij Bergen-op-Zoom-Centrum 35 minuten... de vertraging door dat ongeluk. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat 5 kilometer file bij afrit Weidewormer. Er liggen voorwerpen op de rechte rijstrook. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Gorkum 10 kilometer file door een ongeluk. En 3 kwartier vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven door een ongeluk. In 9 kilometer file tussen Moergestel en Oorschot, maar de weg is weer vrij. Ster. elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Mensis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €324. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De klimaattop in Egypte is begonnen en de toon is gezet. De klok is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. We vechten voor ons leven, maar we zijn de strijd aan het verliezen. Dat zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres vanmiddag bij de opening van de VN-klimaatconferentie in Sharm el-Sheikh. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Meer dan 100 staatshoofden en regeringsleiders zijn vanaf vandaag in Sharm el-Sheikh in Egypte. Zij proberen de komende 2 weken afspraken te maken om verdere klimaatverandering tegen te gaan. En in die Egyptische badplaats is ook Helene Ecker, de klimaatspecialist van de NOS. Helene, ja, ik vond het eigenlijk wel stevige woorden van Guterres. Vond jij dat ook? Ja, zeker. En Guterres zei er ook nog bij dat we op de snelweg zitten naar de klimaathel. Zoals hij het noemde, de klimaathel met onze voet nog op het gaspedaal. Ja, stevige woorden. En nadat hij zijn toespraak had gehouden, begonnen de speeches van allerlei staatshoofden en regeringsleiders. Ja, en de boodschappen waar zij mee komen zijn heel divers. Zo zei de president van Senegal, Macky Sally, dat land een steentje zal bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering. Maar ja, dat die groene transitie wel rechtvaardig moet gebeuren. En dat het niet de ontwikkeling in Afrika moet afremmen. Of de toegang tot elektriciteit die 600 miljoen Afrikanen nog steeds niet hebben. Nee. En het gaat dus op de top over hoe de strijd tegen klimaatverandering gevoerd moet worden. Wat zeggen de landen die veel olie en gas in de grond hebben zitten? Ja, kijk, die hebben hier natuurlijk echt wel meer moeite mee dan andere landen. En we weten van eerdere klimaatconferenties dat landen als Saoedi-Arabië ook echt behoorlijk dwars kunnen liggen, hè, bij het maken van afspraken. En de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, hij beklemtoonde in zijn toespraak vanmiddag dat zijn land olie en gas zal blijven leveren zolang daar behoefte aan blijft bestaan. En onze premier Rutte is er ook. Wat zegt hij dan? Nou, hij houdt rond deze tijd zijn speech. Dus wat hij daar precies gaat zeggen, dat weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat hij eerder vanmiddag een soort van voorlopige afspraak heeft gesloten met het land Oman over de levering van groene waterstof. En dat doet Nederland op dit moment met veel meer landen, vertelde hij. En hij legde ook uit waarom hij dat doet. Omdat groene waterstof een absoluut cruciaal pilaar is onder de Nederlandse energietransitie. Dan kun je in Nederland namelijk staal maken en chemische producten en olie raffineren op een manier dat je geen CO2 uitstoot. Nou, dan heb je wel partners nodig. Partners die daar goed in zijn, die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Zowel in research, dus in kennis, als ook daadwerkelijk in die groene waterstof. Helene, is het nou opmerkelijk dat Rutte zo'n top hiervoor gebruikt om dit soort afspraken te maken? Nou ja, ik denk het toch wel. Want je kunt eigenlijk wel zeggen dat op die jaarlijkse klimaattoppen het besef steeds meer doordringt dat als je het probleem snel wilt oplossen, ja, dat je dan ook heel concrete stappen moet zetten, hè, om met name je energievoorziening te vergroenen. En dit soort afspraken met landen past daar natuurlijk goed bij. Overigens is het hierbij niet zo dat de overheid zelf die groene waterstof koopt, maar meer dus afspraken maakt waardoor bedrijven en onderzoekers er gemakkelijker mee aan de slag kunnen. Oké. En wat je veel hoort in aanloop naar deze klimaattop is, geld is eigenlijk het belangrijkste thema. Is de financiële sector dan ook aanwezig op de top in Sharm el-Sheikh? Ja, die is er ook zeker. En er komen ook uit veel landen ministers van Financiën, moet ik zeggen, hier naartoe. En dat is ook wel echt interessant. Want dat is eigenlijk pas sinds een paar jaar dat die ministers ook naar zo'n top afreizen. Aanvankelijk ging het vooral om premiers en ministers van Milieu en Klimaat. Maar nu is steeds duidelijker geworden dat, ja, als je echt zo'n energietransitie op gang wil brengen, dat je ook geldstromen moet verleggen. Dus grote financiële instellingen moeten steeds meer geld gaan investeren in groene en circulaire initiatieven in plaats van, ja, toch bijvoorbeeld fossiele energie. En het is natuurlijk ook belangrijk om dat met zoveel mogelijk landen tegelijk te gaan doen. Ja, en dat gaan ze dus de komende tijd afspreken in Egypte. Hoe lang hebben ze de tijd? Hoe lang duurt de top nog? Nou, de top duurt nog de komende 14 dagen, dus we zijn hier nog wel even bezig. Nou, en we spreken jou ongetwijfeld binnenkort weer. Dankjewel, Helene Ecker. De NS past vanwege het personeelstekort opnieuw de dienstregeling aan. Gevolg, nog meer drukte en nog minder treinen. En dat zorgt voor een extra groot probleem voor mensen met een beperking. Mark-Robin Visser ging op pad met een ervaringsdeskundige. Jeannette Shedda is wereldberoemd in heel Delft en omstreken. Want ze is actief, hè, voor Bijeen in de politiek. En daarnaast twittert Jeannette ook heel veel over haar avonturen in het OV. Jeannette, we zijn bij het station en we moeten de luisteraars eerlijk vertellen hoe we hier gekomen zijn. Ja, met jouw auto en dan mijn rolstoel in jouw auto. En die rolstoel moesten we uit elkaar halen. Ja, zal ik de rolstoel even achteruit halen? Dan zetten we hem weer in elkaar. Want de wielen moeten er even weer opgezet worden. Dat is één. Twee. De luisteraars kunnen het niet zien, maar je zit dus in een rolstoel. Je kunt wel een klein beetje lopen, maar zonder rolstoel kom je niet ver. Nee, die heb ik wel echt nodig voor langere afstanden, ja. Wij gaan naar het station in Delft. Oeh, ja, ik kom dus nooit met mijn rolstoel hier, omdat je dan best wel veel moet rollen. En dat kost me gewoon heel veel energie. Nou, het is ook een schuine helling. Het is een beetje vals plat hier allemaal. Maar dit is de reden dat ik dus nooit met mijn rolstoel hier ben. Ja, want je komt al uitgeput in de stationshal aan. Precies, dus ik moet gewoon mijn energie sparen. Ik loop achter Jeannette aan en dan komen we hier nu bij een draaideur. Hoe moet dat? Wachten tot je erin kan. 1, 2, ja. Wat? Hij doet niks. Het niet meer. Wat? Je zit er vast in de draaideur. Nou, duwen, Jeannette. Oh, ik weet niet of ik nog wat kan vertellen straks. Daar is de lift. Dat is goed nieuws, want hij doet het. Deze lift is vaker dan één keer stuk geweest. Want eigenlijk kun je dus nergens van tevoren weten of lezen dat er een lift stuk is. Dus je kan er pas achter komen als je voor dus zo'n kapotte lift staat. Ja, en de Intercity, dat is eigenlijk voor mij het grootste probleem. En daar kun je dus alleen in door een trap op te gaan. Dus dat kan niet zelfstandig. En dan heb je dus zo'n assistent nodig. Het is altijd extra geregeld, zeg maar. En je kunt ook niet eigenlijk altijd erop rekenen dat iemand komt opdagen. Dus voor mijn gevoel is het altijd een soort van kansspel. Want één, je boekt dan zo'n assistentie. Dan hoop je dat die komt opdagen. En dan hoop je, als je dan eenmaal in de trein zit, dat als je op bestemming aangekomen bent, dat je eruit geholpen wordt. Want als daar dan weer niemand staat, wat dus regelmatig voorkomt, ja, dan kun je de trein niet uit. Wat doet dat met jou? Voel jij je een soort derde rangs reiziger? Nou ja, sowieso derde rangs burger in dit land. Als je gehandicapt bent, word je gewoon eigenlijk aan de ene kant verwacht mee te kunnen doen en te kunnen participeren. Maar ik merk wel dat op heel veel levensgebieden het eigenlijk bijna onmogelijk wordt gemaakt om zonder gedoe te participeren. Want OV is natuurlijk maar één voorbeeld. Nu hebben we natuurlijk een reactie gevraagd van de Nederlandse Spoorwegen. En de NS zegt, we hebben dit jaar ongeveer 40.000 reisassistentiemomenten gehad. Hè? Dus 40.000 keer geassisteerd. We geven toe dat het niet altijd goed gaat. En dat vinden we heel erg vervelend. Ja, ik vind vervelend echt een understatement. Want het gaat hier echt over discriminatie. En dit probleem was al voor dit personeelstekort gaande. Dus weet je, ik heb de indruk dat de NS de reisassistentie ingericht heeft op incidentele gehandicapte reizigers. Maar voor jouw informatie, ja, gehandicapte mensen hebben ook gewoon een leven, werk, hobby's. Ze gaan weg, echt waar? Ze gaan naar school, ja, het zijn net echte mensen. Het zijn mensen. Net mensen. Ja, maar ik heb dus de indruk dat NS daar niet op ingericht is. Terwijl ze al lang hierop kunnen anticiperen. Want we reizen al jaren en er zijn al jaren, ik weet niet hoeveel klachten over hoe slecht het geregeld is als het gaat over toegankelijk vervoer. Ja, dat was Janette Tjeda in gesprek met verslaggever Mark Robin Visser. Voor de verkeersinformatie gaan we nog even naar Erwin de Hart bij de ANWB. Ja, het is november, het is donker buiten en het is heel druk op de weg. Dat is een heel bekend beeld. Nu niet anders op de A20-hoek van Holland richting Gouda. 7 kilometer stilstaan tussen Maasdijk Oost en Knoop het Ketelplein door een ongeluk. En veel vertraging op de A58 van Zeeland naar Brabant tussen Rilland en Bergen op Zoom Centrum. 7 kilometer stilstaan door een ongeluk op de A4. Ander nieuws dan nog. Leden van de orthodoxe kerk in Oekraïne mogen voortaan ook kerst vieren op 25 december. Voorheen was dat op 7 januari. Dat is de dag waarop ook de Russen kerst vieren. De beslissing is volgens de Volkskrant een nieuwe stap waarmee de orthodoxe kerk verder van Moskou af gaat staan en naar het westen toe beweegt. Eerder had de orthodoxe kerk van Oekraïne zich al losgemaakt van de Russische kerk. De vergadering van de gemeenteraad van Emmen is verstoord door anti-Zwarte Piet demonstranten. Zij liepen volgens RTV Drenthe tijdens de vergadering naar het midden van de zaal, ontvouwden spandoeken en scandeerden leuzen. Kick out Zwarte Piet. De demonstranten weigerden weg te gaan en agenten hebben toen de actievoerders uit de zaal gehaald. En de toetsenist van de Wailers is overleden op 66-jarige leeftijd. Zo meldt de krant Jamaica Observer. De Wailers was de band van Bob Marley. Deze Tyrone Downey was al langere tijd ziek en stierf in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis. Hij speelde ook in de band van Peter Tosh. Goede aanleiding om die eens even te draaien. Ja, deze draaiden we dus omdat Tyrone Downey is overleden, de toetsenist van de Wailers, maar speelde ook bij Peter Tosh, die je hier hoorde, en Mick Jagger. Don't Look Back. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Op Instagram en Facebook is hij voornamelijk bekend onder de naam Meester Mark, waar hij grappige kinderlogica en taalfoutjes deelt onder zijn bijna 500.000 volgers, Mark van der Werf. En morgen, of woensdag moet ik zeggen, komt zijn nieuwe boek uit. Een survival gids voor juffen en meesters met allerlei tips en adviezen voor leerkrachten. Welkom, Mark. Hi. Ja, je hebt zelf maar 2 jaar voor de klas gestaan. Hoe kan jij nou een survival gids schrijven? Ja, hele goede vraag, want ik bakte er niks van. Ik kon geen orde houden. Was je een slechte docent? Ja, nou, ik kon totaal geen orde houden. De kinderen die walsten over me heen. En de scharende lijnpotjes die vlogen af en toe langs mijn oren. Ik verzoop ook behoorlijk in mijn administratie. Dus op het eerste gezicht ben ik inderdaad wel de laatste persoon om nu anderen te gaan zeggen hoe zij heel uit het schooljaar erheen moeten komen, door moeten komen. Maar nou, je zei al, ik heb heel veel volgers op social media. En ik dacht, laat ik die, die hele grote groep mensen nou ook eens mobiliseren voor iets anders. Niet alleen voor die kinderlogica en die taalfoutjes. Maar ja, daar zitten heel veel juffen, meesters, leerkrachten zitten daar ook bij. En dat heb ik aangeboord. Via hun ben ik op zoek gegaan eigenlijk naar de allerbeste tips. Dus de tips komen niet van jou, die komen van al die... Nee, die komen van al. Ik heb uiteindelijk met zo'n 200 leerkrachten echt uitgebreid over doorgepraat. En gevraagd, hoe komen jullie nou heel huids het schooljaar door? De werkdruk is helaas, was in mijn tijd al hoog, maar is dat nog steeds enorm. Heel veel leraren vinden het toch heel lastig dat ze maar zo, dat er heel veel tijd aan romslomp opgaat en dat ze maar zo weinig aan hun les en hun leerlingen. Ja, die administratie, daar kan je echt behoorlijk in verzuipen. Maar bijvoorbeeld ook, ik heb veel enquêtes onder hun gedaan onder al die volgers. Toen las ik dat bijvoorbeeld maar bijna de helft van leerkrachten het ook niet aan toekomt of het niet aandurft om tijdens de les naar de wc te gaan. En natuurlijk ouders, waar tegenwoordig ook het contact vaak via de app verloopt, die kunnen je ook tot 's avonds laat met van alles en nog wat bezighouden. Toen dacht jij niet van, ik ga weer lekker terug het onderwijs in. Maar ik kan me voorstellen dat als jij al die tips zelf had gehad, was je misschien nog wel docent geweest. Misschien wel. Nou, je moet wel van goede huis komen. Ik heb ook wel onderschat dat het gewoon een vak apart is, wat niet voor iedereen is weggelegd. Je kan wel denken, ik was journalist geweest in mijn geval. Nu ga ik eens even lesgeven. Nou, daar heb ik met de beste intenties gedaan. Maar dan leer je wel dat er veel meer bij komt kijken. Ik had het misschien wel wat langer volgehouden. Want ik bedoel, ik heb gewoon geprobeerd super concrete praktische tips. Want dat, tips, dat viel me op. Er staan echt hele eigenlijk simpele dingen in. Bijvoorbeeld, zeg tegen je leerlingen dat ze hun schriften open inleveren bij het gedeelte wat je dan moet nakijken, zodat je niet 30 keer die dingen terug moet bladeren. En een ander zei, ik spreek als ik een toets met multiple choice antwoorden heb, ik spreek ze tegenwoordig, kon in mijn tijd nog niet, allemaal op de voice recorder van mijn telefoon in. Speel ik versneld af, de bestand, en dan takken, takken, takken, tak. Dan kan je heel snel nakijken. Heb je geen nekhernia van het heen en weer kijken tussen de verschillende bladen. Dat zijn maar 2 kleine voorbeelden. Ik wou het zeggen, want dat zijn natuurlijk niet de dingen die het verschil gaan maken. Nee, maar als ik 1 ding eruit zou willen pikken wat een beetje de rode draad is, die steeds terugkomt, zou ik eigenlijk willen zeggen, kom wat meer voor jezelf op. Wees misschien best wel wat egoïstischer als leerkracht. Mijn indruk is, voor hun leerlingen gaan ze altijd door het vuur. Dat is hartverwarmend. Maar ondertussen doen ze zichzelf wel eens een beetje of heel erg tekort. Ze cijferen zich te veel weg. En weet je, het werk houdt nooit op. Ze staan tegenwoordig... Die leerkrachten staan altijd aan de hele godganse dag door. Soms is er echt amper pauze, want dan hebben ze continu roosters, heet dat dan. Dan ga je gewoon van 's ochtends vroeg tot in de middag, huppakee, maar door en door en door. En de juf zei tegen me, je mag ook best wel eens even op je luie gat zitten. En dat is niet makkelijk, maar ik probeer, daar is nu niet helemaal de tijd voor, maar ook voor dat soort dingen, ja, mensen wat tips mee te geven. Ja, om ook een keer te denken van, jongens, morgen weer een dag. En ook iets meer aan jezelf te denken. Want vonden al die 200 leerkrachten die jij hebt gesproken het nog wel de moeite waard om dit te blijven doen? Ja. Want ik heb de 200 gesproken, maar er hebben er nog veel meer gereageerd bij allerlei enquêtes. Echt duizenden mensen die hebben meegewerkt. En ja, ze vinden het een supermooi vak. En dat begrijp ik wel, want ik ben er ook niet voor niets aan begonnen destijds. En ik ben misschien, ik weet wel zeker niet, uit het juiste onderwijshout gesneden. Maar er zijn nu ook heel veel supergoeie juffen en meesters die daar met hart en ziel voor de klas staan. Maar die toch nu vroeg of laat een knauw krijgen door die werkdruk. En dan denk ik, dat zou toch super zonde zijn. Wat is dat super zonde dat dat gebeurt? En wat zou het mooi zijn om al die... Ja, die mensen, zeker nu in die tijd met zo'n enorm lerarentekort... Ja, om die gewoon te behouden voor het onderwijs. Want ik weet echt zeker, het is een van de mooiste vakken van de wereld. Want het is wel echt een vak. En laat mij dat dan maar overschrijven. Ja. En laat ik het echte werk aan die mensen Nou, ik vond ook wel, er stond een mooie tip in van een juf. En die zei van, ik kijk 's ochtends als ze binnenkomen... kijk ik ze allemaal heel goed in de ogen. En dan weet ik gewoon precies wie er... vervelend gaat worden vandaag. Weet je hoe de vlag erbij hangt? Dat doen heel veel leerkrachten natuurlijk. Ja. Hè? Maar even goed oogcontact maken. Dat zijn ook dingen waarvan ik denk, maar dat leer je op de opleiding toch ook wel? Ja, dat leer je wel. Maar denk er maar weer eens aan. Als er duizenden één dingen op zo'n dag te doen zijn... en ook nog een hele rij met ouders staat die van alles van je wil. Maar wat je misschien niet op de opleiding leert... was een andere juf die tegen me zei, ik pak soms een stoel. Twee stoelen. Op de een ga ik zitten, op de ander leg ik mijn benen... en dan ga ik eens even 5 minuutjes rondkijken... terwijl ik even onderuit zit, hoe de leerlingen lekker zelfstandig aan het werk zijn. En dan weten de leerlingen en die zeggen dan tegen elkaar... je mag de juf nou niet storen, want ze is eventjes aan het genieten. En dat wens ik wel alle leerkrachten toe. En dat is iets wat je op de PAWO niet leert. Nee. En dan vandaag was er nog in het nieuws dat er een fulltime bonus komt... Hè, om leerkrachten te stimuleren om meer dagen te gaan werken... ook geen reden voor jou om terug te gaan? Nee, ik werk nu... Nee. Weet je, ik vind alles uit de kast trekken. Probeer dit ook maar. Ik kan me ook voorstellen dat de leerkrachten die al fulltime werken... denken, mag ik ook even vangen? Zo zijn er alle hakken en ogen eraan. Ik geniet van een afstand. Ik praat er graag met ze over en ik vertel er graag over. En het echte werk laat ik aan de juffen en meesters over. Woensdag, dan ligt dat boek in de winkel. De Survival Gids voor juffen en meester. Dank meester Mark, oftewel Mark van der Werf. En zometeen in Nieuws & Co. De Oekraïnse stad Gerson is nog altijd bezet door de Russen. Wat maken de inwoners van die stad nu mee? Onze buitenlandredacteur Gimbal Duk heeft contact met een bewoner van Gerson. Onze kleren komen per container, ons eten via de flitsbezorger... onze agenda's lopen vol met blokken. Het leven lijkt een logistiek proces. Ik ben Arjen van Velen en mijn boek Rotterdam is een ode aan inefficiëntie. Koop Rotterdam nu in de boekhandel of via de correspondent. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Kanker.nl, de plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Neste by Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste My Renewable Diesel. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? NPO Radio 1. Het is 5:30, hier is Levi van Eck met het nieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwt voor anti-overheidsactivisten. Een aantal van hen dreigt extremer te worden vanuit hun diep wantrouwen tegen de politiek, media, wetenschap en rechtssystemen. Dat wantrouwen wordt aangewakkerd door complottheorieën, waarschuwt de NCTV. Een Franse kardinaal erkent dat hij een meisje van 14 heeft misbruikt. Dat misbruik was volgens hem 35 jaar geleden, toen hij nog dorpspriester was. De kardinaal heeft al zijn functies neergelegd. Uit onafhankelijk onderzoek bleek vorig jaar dat Franse geestelijken de afgelopen 70 jaar meer dan 200.000 kinderen hebben misbruikt. Vaccinaties tegen corona hebben volgens het RIVM in ruim een jaar tijd bijna 88.000 ziekenhuisopnames voorkomen. Het gaat dan om de periode van augustus vorig jaar tot augustus dit jaar. Vooral 60-plussers zijn na vaccinatie minder vaak in het ziekenhuis beland. En België stuurt alleen de koning of een minister naar het WK in Qatar als het land in de halve finale staat. Dat heeft de regering besloten. Groot-Brittannië stuurt kroonprins William alleen naar Qatar als de Britten in de finale staan, melden Britse media. Nederland heeft nog niet bekendgemaakt wie namens de regering naar het WK gaat. We gaan nog even naar de ANWB. Daar zit Erwin de Hart. Is het nog steeds zo druk, Erwin? Ja, het is nog steeds zo druk. Ik verwacht dat dit ongeveer het drukste tijdstip zal zijn, met meer dan 130 files, alles bij elkaar. Druk bij de Van Brinnennoordbrug vanuit het zuiden op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en de brug. 3 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht door een ongeluk. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Half uur vertraging tussen Maasdijk Oost en knooppunt Ketelplein. De weg is vrij. 9 kilometer files staat er nog. Op de A58 Vlissingen-Breda, 7 kilometer stilstaand verkeer. Nog altijd tussen Ridland en Bergen-op-Zoom centrum door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. De N325 Arnhem richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Huissen. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. Nou Willemijn, het was niet zo regenachtig als gisteren volgens mij vandaag. Ja. Maar wel een beetje druilerig. Ja, ik denk dat iedereen in het noordwesten van het land... Die is daar niet mee eens, nee? Nee. Ach, nee, want arme mensen. Echt wel verschillen. Gisteren was het vooral een west-oost verschil. En nu vooral een noordwest natte boel daar. Want 12, 13 millimeter is bijvoorbeeld in Den Helder gevallen. En als we naar de radarbeelden kijken, dan zien we daar op dit moment nog steeds regen overheen trekken. Dus er komt nog wel een paar millimeter bij. Terwijl het in het zuidoosten echt wel nagenoeg droog weer is gebleven vandaag. Dat is een beetje waar je was. Ja. Ja, de komende dagen, wat gaat het worden? Nou, dit neerslaggebied dat trekt langzamerhand weg. Vanuit het zuiden volgen opklaringen. Dus vannacht ook een wat wisselend bewolkte hemel, voor zover je daar wat aan hebt natuurlijk. Temperaturen vannacht rond de graad of 10. Dus het is eigenlijk een vrij zachte nacht. Wel nog steeds aardig wat wind hebben we nu ook. En in de nacht verandert daar niet zo heel erg veel aan. Morgen overdag trouwens ook niet. Wat wel anders is morgen, dat we de dag beginnen met verspreid wat zonneschijn, af en toe wat wolkenvelden. In de loop van de dag gaat de bewolking vanuit het westen wel dikker worden. Komt ook meer bewolking aan. Maar ik denk pas laat in de middag, misschien begin van de avond, dat in het noordwesten dan de eerste buien gaan vallen. Daar hebben we morgenavond dan op wat uitgebreidere schaal mee te maken. Dat kunnen dan wel weer pittigere exemplaren zijn. Het is morgen overdag 14 tot 17 graden. Dus het is best wel zacht. Een hele zachte dag. Eigenlijk de zachtste dag van de week. Die buien waar ik het over had, hebben we woensdag overdag ook echt wel mee te maken. Dan doet de temperatuur weer een klein stapje terug. En daarna ziet het er naar uit dat we een paar dagen droog weer tegemoet gaan, met geregeld ook zonneschijn erbij. Veel minder wind. En ook dan blijft de temperatuur toch wel aan de zachte kant. Dankjewel, Willemijn. Ster. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Terresom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op één btw-factuur voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De Oekraïnse stad Gerson in het zuiden van het land is nog steeds door Rusland bezet. Maar het is de vraag hoe lang die bezetting stand houdt. Het leek er dit weekend op dat de Russen zich aan het terugtrekken waren. Buitenlandredacteur Giem Balduk heeft al enige tijd contact met iemand die in Gerson is achtergebleven. Giem, jij bent hier in de studio. Kun je vertellen wie dat is met wie jij contact hebt? Ja, hij heet Serhii. Ik heb afgesproken alleen zijn voornaam te noemen. Mm-hmm. En verder mag ik hem omschrijven als iemand van rond de 30 met een baan in de IT. Ja, en hij kan dus vertellen over de situatie op dit moment. Nou hoorden we de afgelopen dagen veel over het gedwongen vertrek van de bewoners van Gerson naar andere door Rusland bezette gebieden. Is de stad dan nu inderdaad een stuk leger? Nee, ik had dat ook verwacht. Ik dacht, hij zal nu wel in een spookstad wonen. Ja. Maar hij zegt, nou, ongeveer de helft van de mensen is vertrokken. Maar die zijn vooral vertrokken voordat die zogeheten evacuatie is begonnen. En het is nog best wel druk in de stad. Heel veel dingen zijn wel gesloten. Je kunt niet heel veel meer. Maar ja, mensen gaan nog wel de straat op. Bepaalde winkels zijn open. De markten zijn druk. Hij stuurde ook een filmpje dit weekend van de weekendmarkt. Nou ja, en dat, daar was het gewoon druk. Ja, dus zag je al. Ja, het zag eruit als een normale weekendmarkt. Natuurlijk wel vooral oudere mensen. Het zijn vooral de ouderen die zijn achtergebleven. Mm-hmm. Maar hij zei daarbij ook, ja, het waren altijd al vooral de ouderen die naar de markt gaan. Ook kinderen en jongeren zijn er nog steeds wel. En ook voor hen is er wel, ja, nog wel wat te doen. Sommige scholen zijn nog open. De speeltuinen worden nog bezocht door kinderen. Vooral overdag natuurlijk. En zodra het eenmaal een beetje begint te schemeren, houden mensen zich wel koest binnen. Ja. Yeah. Maar bijvoorbeeld ook een aantal bars zijn nog open. Hij schat dat ongeveer 1 op de 20 bars nog open zijn. Het zijn natuurlijk niet heel veel. En dan mag je tot 8 uur nog zitten. Kan je bijna niet voorstellen, toch, in zo'n stad? Nee, er is nog een soort van gewoon leven dat doorgaat. En zeker dus geen spookstad. Het Oekraïense leger zegt nu dat de Russische terugtrekking een valstrik is. Wat zegt jouw contact? Wat ziet hij aan Russische aanwezigheid in de stad? Ja, er waren een aantal signalen die erop zouden duiden dat de Russen zouden terugtrekken. Er waren wat checkpoints die verlaten waren. Daarvan zeiden de Oekraïners al meteen, trap daar niet in. Dat lijkt een valstrik te zijn, zodat Oekraïners dan naar de stad trekken en dan overhoop worden geschoten door de Russen. Ja. En dat, daar gelooft hij ook wel in, want hij ziet niet een andere beweging in de stad zelf. Dus de Russen zijn nog steeds wel zichtbaar op vaste plekken. Dus die bewegen zich niet bijvoorbeeld door zo'n markt, maar die houden zich schuil in een aantal panden. En hij ziet ook wel vooral de jongere Russische militairen die naar de stad zijn gekomen. Mm-hmm. Niet goed uitgerust, ook veel dronken, zegt hij. Dus als je dan s'avonds de straat alsnog opgaat, dan zie je vooral veel Russische militairen die rondhangen, enigszins verveeld. En ook maar de tijd doden al daar. Ja. En zijn ze dan niet bang voor, zeg maar, nog een slag om Gerson, die toch ook wel wordt verwacht nog? Ja. Ja, hij is daar best nuchter over. Ik weet niet in hoeverre hij zich sterker voordoet dan hij is, of dat het ook een manier is om mee om te gaan. Mm-hmm. Maar hij stelt vrij nuchter vast, en het klopt ook dat al vanaf ongeveer juni werd gezegd de slag bij Gerson gaat beginnen. Dat is waar. Ja. En die is nog steeds niet geweest. Nee, en we hebben hier ook al vaker op vooruit geblikt. Dus bij elk signaal dat erop lijkt te duiden dat die slag gaat beginnen, houdt hij zijn hoofd koel en zegt hij: nou, we wachten af wat er gaat gebeuren. En we hebben vertrouwen in de Oekraïners. Maar ze zaten wel zonder water en elektriciteit. Hoe is dat inmiddels? Ja, dat is wel voor het eerst sinds de stad bezet is. Dus dat is wel een indicatie dat het dichterbij komt. Het water was, toen ik hem voor het laatst sprak, vandaag nog niet hersteld. De stroom wel. En daarbij is het ook weer onduidelijk wat daar nou precies heeft plaatsgevonden. Want de Russen zeggen dat de Oekraïners die voorziening hebben aangevallen. Maar er zijn ook weer bronnen die laten zien dat de Russen doelbewust energiekabels doorsnijden. Dus daarvan weten we niet precies hoe het kon dat die stad zonder stroom kwam te zitten. Nee, en je zei net van, nou, markten zijn nog bezocht, sommige scholen zijn nog open. Hoe is het dan bijvoorbeeld met het ziekenhuis en met de bevoorrading? Hebben mensen nog genoeg te eten? Ja, veel van die basisbehoeftes, daar is nu wel een tekort aan. Eten is er meer dan voldoende. Het is een hele vruchtbare regio. Het was ook een gebied dat juist de rest van Oekraïne voedde. Dus dat zit voorlopig wel goed. Plus heel veel mensen hebben moestuintjes en dergelijke. Ja. Maar medicijnen, daar is wel een tekort aan. Veel apotheken zijn dicht. Het grootste ziekenhuis van de stad is ook gesloten. En het lijkt erop dat die geplunderd wordt. Dat heel veel dure apparatuur daar weggehaald wordt. Er zijn een aantal apotheken en daar staan hele lange rijen voor. Gelukkig heeft mijn contact is niet afhankelijk van medicatie. Nee. Maar hij kent wel veel oudere mensen die nu zonder zitten. Ja. En hij is dus niet van plan om weg te gaan? Nee. Nee, het is tweeledig. Hij zegt, ik wil niet weg uit de stad waar ik zo van hou. Maar hij weet ook niet hoe hij weg zou moeten. Want je kan alleen weg door de Dnieper over te steken, de brede rivier. Daarbij is continu onduidelijk of dat nou wel of niet kan. Het ene moment zeggen de Russen dat die evacuatie, zoals zij het noemen, is afgerond. Dat je de rivier niet meer over kan. Op een ander moment is het toch weer wel mogelijk. Volgens mij is de laatste stand van zaken dat het weer voltooid is volgens de Russen. En ja, hij weet niet wat er gebeurt als hij daar aan mee gaat werken. Hij moet natuurlijk zijn paspoort laten zien. Is een man van rond de 30. Ja. Wat gebeurt er dan met je? Ja, ja, ja. En hij vreest voor zijn huis dat hij zal worden ingenomen. En zal worden geplunderd als hij vertrekt. Dank voor jouw uitleg. En fijn dat jij contact met hem houdt. Collega Giem Balduk. Yes. Een televisiedokter in Pennsylvania, een durfinvesteerder en auteur in Ohio. Bij de midterms, de verkiezingen voor het Amerikaanse congres morgen, heeft de Republikeinse partij opmerkelijke kandidaten. In de cruciale staat Georgia is bijvoorbeeld de Amerikaanse voetbalberoemdheid Herschel Walker de Republikeinse kandidaat. Heeft geen politieke ervaring, wordt achtervolgd door leugens en schandalen. Maar dat maakt de Republikeinen niks uit, als ze maar de meerderheid in de Senaat krijgen. Het is game day. Wedstrijddag American Football in Athens, Georgia. Het universiteitsteam, de Dogs, ontvangen Tennessee. College football in een stadion met 92.000 plaatsen. Dat betekent vanaf 's ochtends vroeg tailgaten. Kofferbakfeest. Op parkeerplaatsen door het hele stadje staan families en vriendenclubs in partytenten bij hun auto's bier te drinken en te barbecuen tot de wedstrijd begint. Tailgating is where you just come together before the game, party and fellowship. De Dogs, dat is het team waarin Herschel Walker in de jaren 80 de status van sportlegende verwierf. Was he's like the Lionel Messi of like Georgia football. En vandaag houdt hij hier een van zijn laatste campagnebijeenkomsten. Een Trump rally in het klein met dezelfde muziek. Een gebed. Lord, we pray today that you would give all of our candidates wisdom and discernment. En dezelfde verbeten kiezers die net zoals bij Trump al hun hoop op deze kandidaat hebben gevestigd. The Democrats are running this country in the ground and they're trying to push a communist socialist agenda. I love his morals, his values, his Christian values. Hij heeft de juiste waarden. He's going to be good for our economy. Hij gaat de economie redden. We need to get our gas prices back down. De benzineprijs omlaag krijgen. He can do for us what needs to be done. Een einde maken aan de progressieve waanzin. He's going to stand against all the liberal craziness that's going on today. Maar hij heeft geen enkele ervaring. No, but if Trump backs him and Trump was a great president. Maar Trump zal hem begeleiden. Some good guidance with Trump. De staat had altijd twee republikeinse senatoren in Washington, maar bij de vorige verkiezingen wonnen voor het eerst de Democraten. It's a very important election. The next senator from the great state of Georgia, Herschel Walker. Walker vertelt in zijn toespraak niks over wat hij wil doen in Washington als hij morgen wint. What they're doing to this country right now is a shame. And they won't admit it. Walker trok de overwinning van Biden in 2020 in twijfel. Hij werd door Trump gelanceerd als kandidaat. We're in a spiritual battle right now, are we not? We're in a spiritual battle. Hij bleek gelogen te hebben over zijn opleiding en over zakelijke successen. Hij had kritiek op afwezige vaders, maar bleek zelf 4 kinderen bij 4 verschillende vrouwen te hebben. Hij is door exen beschuldigd van huiselijk geweld en dreigen met een vuurwapen. Walker is voor een compleet abortusverbod zonder uitzonderingen, maar onlangs vertelden 2 vrouwen dat hij hun abortus betaalde. Oké, I'm done. Done. Een van zijn zoons ging daarover los in een filmpje op sociale media. He has 4 kids, 4 different women, wasn't in the house raising one of them. He was out having sex with other women. Do you care about family values? Maar het kan zijn fans niks schelen. Ze ontkennen het. Most of those allegations are false. Of vergeven hem. Whatever he may have done as a young man should not be held against him at this point in his life. Bible says nobody's perfect. Zoals het in de Bijbel staat. And everybody makes mistakes and I forgive people for their mistakes. Net zoals ze met Trump deden. Die kwam met alles weg. I don't care if he did the abortion himself. I'm voting for him. Uiteindelijk, zeggen veel kiezers, gaat het alleen maar om de meerderheid in de Senaat. If the Senate turns right again, no matter who's the candidate that wins the extra seat. En maakt het niet uit wie de kandidaat is. Als hij maar wint. It's like the dolls are gonna win today. That's what's gonna happen on Tuesday. Buiten bij de fans van de Dogs speelt Herschel Walker een thuiswedstrijd. Let's get him in there. Pretty conservative part of the world down here. We zijn conservatief hier. Yes, I will vote for him because I won't vote for a Democrat. Het is tussen de barbecues op de parkeerplaatsen zoeken naar democraten die zich eerst niet uitspreken. I probably shouldn't comment after a few beers. En het dan beleefd zeggen. He played football very well. I don't think he has the educational background to do that. Hij heeft de opleiding er niet voor. No politics. Why not? Because we've enjoyed our day. Bij de partytent tegenover willen ze het niet over politiek hebben. Right now we're all united. Vandaag staan we allemaal achter de Dogs. Out here to have fun, because you talk politics, everybody gets mad. Laten we de sfeer niet verpesten. Nou, en die Dogs hebben ook gewonnen met 27-13 van Tennessee. Walker gaat in de peilingen nek aan nek met zijn democratische tegenstander. En dit was een reportage van Matthijs van der Wiel. Erwin de Hart, hoe gaat het inmiddels op de weg? Het gaat weer ietsje beter, maar wil niet zeggen dat de files allemaal zijn opgelost, want dat duurt even. Op de wegen in totaal nu 100 files. 12 Duitse grens richting Arnhem is erbij gekomen helaas. Dus een knoop het Ouddijk en Westervoort, 7 kilometer. 20 minuten vertraging door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Ander kort nieuws dan. De Zuid-Amerikaanse Voetbalbond heeft zich achter de oproep van de FIFA geschaard over het WK in Qatar. De Wereldvoetbalbond riep vorige week alle deelnemers aan het WK op om het voetbal centraal te stellen en niet mee te gaan in ideologische en politieke gevechten. De Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de UEFA lijkt daarmee te reageren op kritiek van meerdere landen, waaronder Nederland, op de mensenrechten situatie en de arbeidsomstandigheden in Qatar. De chaos bij Twitter is voorlopig nog niet voorbij. Vrijdag kreeg ongeveer de helft van het personeel te horen dat het werd ontslagen. Een ongekend harde sanering. En nu blijkt dat sommige medewerkers weer worden teruggevraagd. En dan is er ook nog een nieuwe abonnementsdienst die voor korte tijd is uitgesteld. Nou, genoeg om te bespreken met onze tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, het wordt er bij Twitter niet rustiger op, hè? Nee, absoluut niet. Uit de verhalen die nu naar buiten zijn gekomen over hoe die ontslagronde ging, blijkt grote chaos. Twee voorbeeld om te ondersteunen. Er was een videovergadering met Twitter-medewerkers waar opeens iemand uit verdween. Wel bleek nou diegene bleek bij de ontslagen personeelsleden te zitten. Oh. En verloor plots al de toegang tot de systemen en dus ook tot de videovergadering, terwijl die gewoon nog doorliep. Een andere die ik heel veelzeggend vond, de chaos was zodanig dat men niet wist welke mensen nog wel werkzaam waren voor Twitter. Er was geen lijst. Dus men ging via het communicatieplatform dat ze hebben, Slack, lucraak collega's berichtjes sturen. Als er dan een berichtje terugkwam, wist je, die werkte nog. En die lijst, daar werd een lijst van bijgehouden in een Google Doc. Dus op die manier probeerden ze grip te krijgen over wie is er nog over met ons samen. Ongelooflijk. En nu zijn we een paar dagen verder. En nou worden er weer wat mensen teruggehaald. Zijn die dan onterecht ontslagen? Ja, er is inderdaad nieuws via Bloomberg. Wat blijkt, deze mensen zijn per ongeluk ontslagen. Of het gaat om mensen die achteraf toch noodzakelijk blijken te zijn voor bepaalde diensten, producten die Elon Musk wil ontwikkelen. Het gaat volgens Bloomberg om enkele tientallen mensen die op die manier zijn teruggevraagd. Op totale aantal, je noemde net 3700 mensen, valt dat behoorlijk mee. Ja. Maar het onderstreept opnieuw de chaos in jezelf. Zelfs kunnen zeggen, als je zo rigide ontslagronden doorvoert, is het niet meer dan logisch dat er mensen tussen zitten die per ongeluk zijn ontslagen en weer worden teruggevraagd. Nou, inderdaad. Zie je het vaker eigenlijk dat iemand zo snel zo hard huishoudt in een bedrijf? Ja, nou, dat vroeg ik mezelf ook af. Ik heb al vandaag gebeld met Leen Papen. Hij is hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Universiteit. En ook hij, ja, hij spreekt van een unieke situatie. En hij zegt, hey, ik sprak met hem deze hele zaak. En hij zei, ja, als je kijkt naar deze zaak en vergelijkt met Nederland en aan Nederlandse maatstaven, kun je zelfs spreken van onbehoorlijk bestuur, van hoe hard Elon Musk huishoudt. En wat je ook niet moet vergeten, wat ik toch ook wel heel pikant vind, is, hè, Elon Musk is nu meer dan een week, bijna anderhalve week, de topman. Hè. Vorige week donderdag, niet met de week daarvoor op donderdag, werd hij de eigenaar. Maar nog altijd is er geen officiële communicatie van hem naar buiten gegaan. Hè. Dus ze hebben een mailtje gehad vorige week, waarin de ontslagronde werd aangekondigd, was ondertekend door alleen Twitter. Dus ja, de medewerkers zijn net als ons aangewezen op zijn Twitter-account om te weten wat hij denkt. Ja. En of je daar dus nog werkt. Maar kun je wel zeggen misschien dat het wat meer bij de Amerikaanse bedrijfscultuur past? Ik moest meteen denken ook aan die films waarin je dan werknemers met zo'n doos spullen zo naar buiten ziet gaan. Ja, nee, natuurlijk. Kijk, ons arbeidsrechtssysteem is natuurlijk anders dan het Amerikaans. Ja. Dat staat buiten kijf. Dus je kunt daar sneller worden ontslagen. Dat is vrij gebruikelijk. En dan krijg je ontslagvergoeding mee, et cetera. Maar ja, los daarvan is de manier waarop het gaat en de chaos die ermee gepaard gaat ook voor Amerikaanse perspectieven niet alledaags. Nee. Ik noemde het net al eventjes, die abonnementsdienst die is uitgesteld. Vandaag zou een abonnement live gaan waarbij je moet betalen voor verificatie, ook wat blauwe vinkje genoemd. Veel mensen hebben dat, de veel wat bekendere mensen. Dat is nu uitgesteld. Waarom? Ja, nou ja, inderdaad, wie zegt dat blauwe vinkje, dat krijg je voorheen als je volgens Twitter belangrijk genoeg was. En Elon Musk wil het onderdeel maken van het abonnement waarmee hij meer geld wil verdienen en waarmee hij spam wil aanpakken. Daarvoor zou je $8 per maand moeten gaan betalen. Dat zou vandaag al live gaan. Echt ook mega snel sinds hij eigenaar is geworden. Hè? Ja, nog geen 2 weken. Eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen onverantwoord snel. Want ja, alle diensten kunnen in theorie ook worden misbruikt. Nou ja, we zitten vlak voor de tussentijdse verkiezing in Amerika. De midterms. Dus men heeft nu gezegd, nou, we tellen het 1 dag over de midterms heen. Het wordt nu woensdag uitgerold, waarmee ze hopen misbruik te voorkomen. Ik vraag me heel erg af of het voldoende is. Hè? Of dat soort producten echt goed zijn uitgekristalliseerd. Maar ja, Elon Musk wil heel veel snelheid maken. En dan laat hij hiermee zien. Ja. Dus ja, het die snelheid, hek, heeft hij de boel nog wel onder controle? Nou ja, als je het helemaal beluistert, kan ik me voorstellen dat je denkt, wat is die man in vredesnaam aan het doen? Maar hij heeft deze chaos zelf gecreëerd. En hij heeft zelf besloten om niet te communiceren. Dus alles wijst er mij nog op dat hij zijn plan doorvoert zoals hij dat doet. Maar dat op zo'n ongewone wijze doet, wat wij niet zo goed kunnen beseffen. Nee. En ik moet ook zeggen, hè, we weten niet alles. Dus ik denk dat ook de komende tijd duidelijk moet worden of hij het daadwerkelijk onder controle heeft. Dankjewel. Nando Kastelein. De 5 voor 6. Ja, dan een overzicht van wat ons opviel vandaag. We beginnen met nummer 5. John uit Stijl in Limburg heeft een speciale computermuis ontwikkeld voor zijn dochtertje, Yara. Zij liep bij haar geboorte een hersenbeschadiging op. En door haar beperking heeft ze moeite met bewegen. En een normale computermuis bedienen gaat dus niet. Maar haar vader heeft daar nu een oplossing voor gevonden. We hebben bijvoorbeeld hier de extensie, 3D-printige extensie liggen voor Yara. Dus wanneer ik deze erop zet, heeft Yara die extra steun die zij nodig heeft voor haar vingers in de muis geïntegreerd, eigenlijk, als het ware. Ja, muis met op maat gemaakte opzetstukken, zodat Yara zelfstandig die muis kan gebruiken. John heeft zelfs techgigant Microsoft ervan weten te overtuigen om de muis in productie te nemen. 4. De Britse klimaatactivist Dan Hutt is onderweg naar de klimaattop in Egypte en dat doet hij op de fiets. Hij doet dat als onderdeel van een groter project waarin hij in 10 jaar tijd 100 landen wil bezoeken op de fiets. Op die manier hoopt hij meer bewustwording te creëren over de manier waarop we reizen. En om dit te kunnen blijven doen, heeft hij zijn viool meegenomen en speelt hij vaak op straat om wat geld te verdienen. Klinkt zo. En inmiddels is David aangekomen in de Iraakse hoofdstad Bagdad. 3. We blijven bij de klimaattop, want premier Rutte is daar ook. Konden we al eerder in deze uitzending ook horen. In een interview met persbureau Bloomberg werd Rutte gevraagd wat hij zelf doet om de uitstoot van CO2 te verminderen. Zijn antwoord was typisch Rutte. I myself do not believe in getting more stuff in my house. Okay. There is a moment when you have enough. Stop collecting. And if you collect new stuff, then make sure that it is in a climate-friendly way. Yeah, I do that. One in, one out is the rule of the household. And when you have a small house like me, you need to do that, otherwise you get stuffed. Ja, premier Rutte heeft dus geen behoefte meer aan nieuwe spullen in zijn kleine huis. En als je dan toch iets nieuws moet kopen, doe het dan op een milieuvriendelijke manier, zegt hij. Het TikTok-account Roe v. Bros, dat is een verwijzing naar de Roe v. Wade-zaak over abortus. Dat account probeert op een creatieve manier zoveel mogelijk vrouwen aan te sporen om morgen tijdens de midterms in de VS te gaan stemmen. Op het account testen ze de kennis van mannen over het vrouwelijk lichaam. Spoiler, ze geven allemaal een fout antwoord. Can you pee with a tampon in? No. Okay, no. All right. Are you registered to vote? Yes. Are you registered to vote? Yes. Are you registered to vote? Yes. Don't let man brains outvote women in the upcoming election. Vote November 8. Ja, deze man wordt dus gevraagd of vrouwen kunnen plassen wanneer ze een tampon dragen. Hij zegt nee, klopt niet. Ook andere mannen vielen door de mand en gaven verkeerde antwoorden. En de boodschap van dat TikTok-account is: laat mannenbreinen de vrouwen niet overstemmen. Ga stemmen op 8 november. 1. De 38-jarige Jeroen uit Leidschendam heeft zijn vriendin Annelies op een wel heel bijzondere manier ten huwelijk gevraagd. Namelijk in een lift in het ziekenhuis. U vraagt zich misschien af wat er nou zo bijzonder aan is, maar fans van de ziekenhuisserie Grey's Anatomy, die weten dat wel. Jeroens vriendin Annelies is ook groot fan van de serie en dus besloot hij daarop in te spelen. Er zit een ontzettende leuke scène in waarin Meredith, McDreamy, tegenkomt in de lift. De lift gaat open en dan staat hij daar in pak met allemaal foto's van haar. En dan vraagt hij daar ten huwelijk. Ik had dat een beetje in mijn hoofd zitten, maar ja, hoe doe je dat nou? Ja, Jeroen heeft een aantal jaar geleden een CT-scan gehad en vertelde Annelies dat hij daarvoor op controle moest. En hij vroeg haar of ze mee wilde gaan, beneden bij de receptie wilde wachten. Hij nam vervolgens de lift naar boven, plakte de lift net als in de serie vol met foto's van hen samen, trok zijn pak aan en nam de lift weer naar beneden om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. En Annelies, die heeft uiteraard ja gezegd. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over onderwerpen in de economie die jou bezighouden. Geld of je leven. Moet je bijvoorbeeld je spaargeld uitgeven voordat het niks meer waard is vanwege de inflatie? Als ik Nicolette was, zou ik in ieder geval dan kijken dat ik probeer zoveel mogelijk spaargeld mee te brengen. In Geld of je leven, vraag van vandaag, vind je elke dag in 5 minuten antwoorden op vragen van luisteraars. We zouden zomaar een stille recessie tegemoet kunnen gaan, die we dus eigenlijk niet zo merken. Dus ik zou bijna zeggen een fantoomrecessie. Geld of je leven, vraag van vandaag, is een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Jou helpen gezonder te leven. Dat staat bij ons voorop. En dus helpt VGZ je graag met beter eten en beter slapen. Dat doen we nu ook met leuke uitdagingen in de gratis Mijn Leefstijlcoach-app van Albert Heijn. Je vindt de app en meer op vgz.nl/gezondleven. Coöperatie VGZ. Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Succes, Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen. De big data specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Al weken is het wachten op een asielwet die de spreiding van asielzoekers in ons land zou moeten verbeteren. Maar dat akkoord blijft maar uit. Waar loopt nou die asieldeal op vast? Dat zometeen. Nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. Zo'n 25 wereldleiders hebben op de VN-klimaattop in Egypte een bondgenootschap aangekondigd dat landen moet helpen bij droogte en bij overstromingen. Zwaar getroffen landen gaan elkaar daarin helpen om schade te beperken en om technologie en kennis te delen. Premier Rutte gebruikt de top ook om energieafspraken te maken. Hij heeft al een voorlopige deal gesloten met Oman over de levering van groene waterstof. Omdat groene waterstof een absoluut cruciaal pilaar is onder de Nederlandse energietransitie. Dan kun je in Nederland namelijk staal maken en chemische producten en olie raffineren op een manier dat je geen CO2 uitstoot. Nou, dan heb je wel partners nodig. Partners die daar goed in zijn, die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Zowel in research, dus in kennis, als ook daadwerkelijk in die groene waterstof. De klimaattop in Egypte duurt nog tot volgende week vrijdag. De politie heeft ingegrepen bij een actie van anti-Zwarte Piet-demonstranten tijdens een raadsvergadering in Emmen. De actievoerders gingen in het midden van de raadzaal zitten en riepen leuzen. Geen Zwarte Piet! Geen Zwarte Piet! Ook in Emmen niet! Ook in Emmen niet! De demonstranten eisen dat in Emmen geen Zwarte Pieten meer bij de intocht van Sinterklaas zijn. Het is niet duidelijk in hoeverre de gemeente betrokken is bij de beslissing om Zwarte Pieten in te zetten. Wel heeft Emmen aangegeven het aantal Zwarte Pieten de komende jaren te willen verminderen. De raadsvergadering in Emmen werd vanwege de demonstratie een tijdje stilgelegd. Alle actievoerders zijn uiteindelijk door agenten uit de zaal gehaald. Bijna 360 migranten hebben voet aan land gezet op Sicilië. De Italiaanse regering liet alleen vrouwen, kinderen en gewonden vertrekken vanaf het reddingsschip, waar nu nog 214 andere migranten aan boord zijn. Ook twee andere schepen met migranten zitten vast. De nieuwe Italiaanse regering laat alleen kwetsbare mensen toe om aan land te komen. Een Franse kardinaal erkent dat hij een meisje van 14 heeft misbruikt. Dat misbruik was volgens hem 35 jaar geleden, toen hij nog dorpspriester was. In totaal doet de Franse Rooms-Katholieke Kerk onderzoek naar 11 kardinalen vanwege seksueel misbruik. De Belgische koning of een minister zal alleen naar het WK voetbal in Qatar gaan als het land de halve finale haalt. Niemand sturen vindt de partij van premier De Croo niet verstandig. De liberalen zijn bang om Qatar als belangrijke gasleverancier voor het hoofd te stoten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwt voor anti-overheidsactivisten. Een aantal van hen dreigt extremer te worden vanuit hun diep wantrouwen tegen de politiek, media, wetenschap en rechtssystemen. De NCTV telt een kleine 20 aanjagers die op sociale media 10.000 tot 50.000 actieve volgers hebben. Zij verspreiden complottheorieën die het wantrouwen aanwakkert, en dat kan leiden tot extremistische en terroristische acties, zegt de NCTV. Het dreigingsniveau blijft in Nederland staan op 3 van 5... Dat betekent dat een terroristische aanslag voorstelbaar is, maar dat er geen concrete aanwijzingen voor zijn. In grote delen van de bezette Oekraïnse stad Gerson is sinds gisteren geen elektriciteit meer. Er kwam ook al geen water meer uit de kraan, maar vandaag is er beperkt weer stromend water. Rusland wil de inwoners de stad uitkrijgen. Toch zijn er nog een hoop mensen die zijn gebleven, zegt redacteur Gien Balduk, die contact heeft met een inwoner van Gerson. Ongeveer de helft van de mensen is vertrokken, maar die zijn vooral vertrokken voordat die zogeheten evacuatie is begonnen. En het is nog best wel druk in de stad. Heel veel dingen zijn wel gesloten. Je kunt niet heel veel meer. Maar ja, mensen gaan wel de straat op. Bepaalde winkels zijn open. De markten zijn druk. Nou, er is nog een soort van gewoon leven dat doorgaat. Moskou en Kiev beschuldigen elkaar van beschietingen op energiecentrales, waardoor de stroom is uitgevallen. Het weer vanavond en vannacht droog met opklaringen. Het wordt niet kouder dan 10 graden. Morgen vrijwel droog met van tijd tot tijd zon. Het wordt iets warmer dan vandaag met maximaal een graad of 17. Levi, dankjewel. We gaan nog even naar de ANWB. Daar zit Erwin de Hart. Hoe gaat het inmiddels met de files, Erwin? Nou, de grootste drukte is nu wel voorbij. De meeste files leveren 10 tot 15 minuten vertraging op. Een uitzondering is de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer stilstaand verkeer. Grote vertraging door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De andere kant op moet je rekenen op een kwartier extra reistijd tussen Baar en knooppunt Hoevelaken, daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem door een ongeluk 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek door 8 kilometer file. Bij Breda op de A16 vanuit Rotterdam staat een file van 3 kilometer. Vanaf knooppunt Zonzeel een half uur erbij. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken bij Prinsenviel dicht. En 325 Velperbroek richting Nijmegen, een file van 5 kilometer tussen Velperbroek en Huissen en een vertraging van een half uur. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders van Jan Brokken, nu in de boekhandel. Bolpianos.nl, 6 winkels vol met akoestische piano's, nu ook in Bussum. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar Lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Een leven op zee. Wat brengt je hier? Wie ben je? Vaar voorbij de grenzen van het bekende. Bewonder 180 jaar fotografiegeschiedenis in tentoonstelling Mens op Zee. Nu in het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? NPO Radio 1. NOS NTR. Vandaag zou die er eindelijk zijn, de asielwet van staatssecretaris Van der Burg. Ik heb al 2 deadlines helaas moeten laten passeren. Ik doe heel erg mijn best om het geen 3rd keer te laten gebeuren. Maar ja, ondanks die nieuwe deadline lukt het vandaag toch weer niet. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Al meer dan 5 weken is het wachten op de asielwet van staatssecretaris Van der Burg, die de spreiding van asielzoekers over Nederland moet verbeteren. Maar keer op keer strandt het wetsvoorstel in de VVD-fractie. Zo ook dit weekend weer. En daarom haalt fractieleider Hermans nu premier Rutte erbij om de fractie over de streep te trekken. Ga ik over praten met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, kun je nog eens uitleggen waar zit het nou op vast? Ja, deze wet moet het makkelijker maken om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. En juist die verplichting, of dwang, zoals je wilt, die ligt heel ingewikkeld bij de VVD-leden en de achterban van de VVD. En daarmee ook in die VVD-fractie. Ook wel doordat VVD-Kamerleden eerder aan die achterban hadden beloofd dat dwang, zoals we dat in Te Bergh hebben gezien bij dat AZC daar, niet meer zal voorkomen. Ja, en daardoor is die wet nu al, ja, je zei het al, meer dan 5 weken vertraagd. Dit weekend leek het echt rond te komen, maar gisteren zei de fractie van de VVD opnieuw nee. En dat heeft volgens Kamerlid Brekelmans niet alleen met die dwang te maken, maar ook met de grote aantallen asielzoekers die naar verwachting volgend jaar naar Nederland komen. We hebben in de deal van augustus hebben we een aantal maatregelen genomen om de instroom te beperken. Ik heb daar steeds bij gezegd dat als dat niet genoeg is, dat we ook verder zullen moeten kijken wat daarvoor nodig is. Daarom hebben we ook in augustus al aangekondigd dat er een fundamentele heroriëntatie moet plaatsvinden. Nou, we zien nu dat die asielcijfers zo oplopen dat er iets moet gebeuren om dat probleem aan te pakken. En daar gaan we morgen over in gesprek. Laat u het kabinet bungelen? Nee, we gaan morgen gewoon in gesprek met onze partijleider. Zo simpel is het. Ja, zo simpel is het. Maar echt simpel was het dus de afgelopen tijd niet. Want terwijl fractievoorzitter Hermans vorige week wel akkoord ging met die wet, kon ze dus haar eigen fractie niet meekrijgen. En dus wordt het nu hoger opgezocht. Ja, want Rutte wordt dus ingevlogen. Letterlijk, want die zit nu nog in Egypte. Ja, gaat hij de fractie dan wel overtuigen? Ja, dat is de grote vraag. Hij zal in ieder geval zijn gewicht als partijleider en premier in de strijd gooien. En ook het belang van de coalitie zal hij noemen. De consequenties van als dit niet lukt. Want ja, als de VVD deze wet echt blokkeert, levert dat wel problemen op met die andere coalitiepartijen, die dus wel alle drie deze wet willen. Vooral de ChristenUnie, die zit er het felst in. Die wil met deze wet voorkomen dat taferelen zoals we dat afgelopen zomer in Ter Apel hebben gezien, nu voorkomen worden, dat die niet meer voorkomen. En die partij zegt ook dat deze wet onderdeel is van de asieldeal van eind augustus. En dus zegt Don Seder van die partij, afspraak is afspraak. Volgens mij hebben wij een afspraak gemaakt in augustus. Daar proberen wij ons aan te houden. Ik ga er ook vanuit dat de VVD dat doet. Dus ik ga niet vooruitlopen op morgen. We hebben deze wet nodig. Dus ik hoop ook dat we morgen daar groen licht over krijgen. Om het scherp te stellen, als de VVD zegt wij kunnen dit niet steunen, zegt u dan kan ik die asieldeal niet meer steunen? Ik ga er eigenlijk vooruit dat deze afspraak wordt nagekomen. En nou, dat dat lang duurt, dat vind ik ook. Dat vind ik ook problematisch. Maar goed, dat aan de VVD-fractie. En dan gaan we morgen zien wat eruit komt. Ja, hij wil dus nog niet echt speculeren over de gevolgen van een nee van de VVD. Maar je voelt wel aan alles. Dit kan echt een coalitiecrisis opleveren. Drie partijen willen deze wet wel, de VVD niet. Dus de druk wordt morgen ontzettend groot op die fractie. Zeker nu Rutte zich ermee gaat bemoeien. En om die reden wil de VVD morgen ook de kamergang waar ze vergaderen afzetten. Dus dat de pers er niet bij kan komen. Zo. Alles om hier als één fractie uit te komen morgen. Hey, en hoe reageert Van der Burg, die notabene een VVD-staatssecretaris is, op deze hele kwestie? Ja, hij blijft optimistisch, zegt hij. Omdat hij een optimistisch mens is, zo kennen we hem ook. Altijd komt hij toch wel glimlachend naar buiten. Maar dat optimisme krijgt wel steeds meer een knauw. Zeker omdat hij dit keer echt dacht dat het wel ging lukken. Dacht u afgelopen vrijdag, ik ben er bijna uit? Ja, dat dacht ik. En toen? En toen bleek dat niet zo te zijn. Bent u dan heel teleurgesteld in met name uw eigen partij, de VVD-fractie? Nee, dat heeft ook geen zin. Ik ben gewoon teleurgesteld dat ik hier nu met u en uw collega's sta en dat ik niet een wet kan presenteren. Maar is die grens dan voor u bijna bereikt? Nee, weet u, dat heeft geen zin om daarmee bezig te zijn. Ik moet gewoon een klus klaren en of ik er nou zit of een ander, dat maakt deze wet er niet makkelijker en niet moeilijker op. Hij denkt dus nog niet aan opgeven, zegt Van den Burg. Maar zowel hij als die andere drie coalitiepartijen lijken deze wet niet meer heel erg aan te willen passen voor de VVD. Omdat, zoals zij dan zeggen, een wet, ja, er moet een wet komen die werkt. En 1 januari had die in moeten gaan. Nou, dat wordt inmiddels wel erg lastig, geeft Van den Burg ook wel toe. Maar of die wet er dus überhaupt komt, ja, dat hangt helemaal van morgen af. Eigenlijk van de overtuigingskracht van Mark Rutte. Ik heb zo'n vermoeden dat ik jou morgen weer ga spreken in Nieuws & Co. Dankjewel, ja, Ewout Kiewiet. Spaanse parlementariërs waren vandaag in Melilla, de Spaanse exclave in Marokko. In juni kwamen daar tientallen mensen om het leven bij een bestorming. Het is nog altijd niet duidelijk hoe de Spaanse politie toen heeft gehandeld. De Spaanse regering blijft volhouden dat het allemaal volgens de regels ging. Maar recent onderzoek betwist dat. Ga ik over praten met Spanje-correspondent Rob Zoutberg. Rob, kun je ons geheugen nog even opfrissen? Wat gebeurde er nou in juni bij die bestorming? Ja, in juni, wat gebeurt er? Die Spaanse stad in het noorden van Marokko. Situatie is absoluut chaotisch, wat we weten in deze volgorde. Er is een ontruiming van een migrantenkamp aan de Marokkaanse kant van de grens. Een groep van zo'n 2000 migranten verplaatst zich daarna in de richting van de grenspost, in de richting van die Spaanse stad, proberen daar over de hekken heen te komen, worden ook opgedreven uiteindelijk door Marokkaanse ordediensten, stuiten dan deze migranten op de Spaanse Guardia Civil. Er wordt geschoten met traangas, met rubberkogels. En in dat hekken ontstaat vallen uiteindelijk tientallen doden. De beelden kan je misschien daar nog van herinneren. Ja. Al die lichamen die daar uiteindelijk in die grenspost op de grond eindigen, zijn er mensen dood en zijn er mensen levend. Je kan het niet goed zien. Maar goed, volgens Spanje vallen er dan uiteindelijk 23 doden. Maar goed, NGO's gaan veel verder en die zeggen er vielen zeker 70 doden in een situatie. Ja, je hoort het me ook vertellen. Het is een absolute chaos daar geweest. Ja. En hoe is de Spaanse regering tot nu toe met dit drama omgegaan? Nou, ik kan zeggen, Fleur, heel terughoudend, want ze blijven maar volhouden dat het er allemaal netjes aan is toegegaan. Dat hun agenten netjes hebben gehandeld. Hè, dat ze terughoudend waren, ook met die rubberkogels en met dat traangas. Maar goed, er is wel steeds meer twijfel nu gekomen waar nou precies die doden vielen. Was dat nou op Marokkaans gebied, hè, dus aan de Marokkaanse kant van de grens, of was dat al op Spaans terrein binnen die grenspost, binnen die hekken waar al die mensen op elkaar gedrongen werden? Dan is er nog een andere vraag die zich nu ook aandient. Lukte het migranten, of een deel van die migranten, Spanje binnen te komen? Nou, volgens NGO's waren dat zeker tientallen mensen. 45 mensen zou dat gelukt zijn. Maar goed, wat is daarmee gebeurd? Want er is nooit een asielaanvraag gekomen. Dus zijn die mensen teruggestuurd? Dat is nog zo'n vraag die er boven dit verhaal hangt. Ja. Rob de Lijn wiebelt een beetje, dus we gaan het kort houden. Nog even tot slot. De bestorming staat dus nu weer hoog op de politieke agenda. Die parlementariërs zijn daar nu ook. Waarom is het nu weer actueel? Ja, het staat hoog op de agenda. Er is een BBC-documentaire ook gekomen met de voornaamste vragen die het oproept. Hè. Werden lichamen misschien teruggesleept naar de Marokkaanse kant van de grens? Weigerde Spanje het recht op asiel? Nou, die Kamercommissie die daar vandaag was, heeft nog allemaal al die twijfels daarover. Wil daarover de minister opnieuw horen? Kortom, deze zaak is nog lang niet voorbij. Dankjewel, Rob Zoutberg. Erwin de Hart bij de ANWB, hoe gaat het op de weg? Het gaat de goede kant uit. Er zijn nog 45 files, 200 kilometer alles bij elkaar. Veel vertraging nog wel op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan nog ander kort nieuws. Bij een ongeluk tussen een bus en twee vrachtwagens in Turkije zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Volgens persbureau AP ramde de bus de trucks van achteren en vloog in brand. 18 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis en 2 van hen zijn er ernstig aan toe. In Brussel heeft de politie een man neergeschoten die met een mes stond te zwaaien. Toen de agenten ter plaatse kwamen, keerde de man zich tegen hen. De agenten losten daarop 2 schoten. De man, die duidelijk onder invloed was, werd geraakt in zijn benen en zijn buik. Hij is in het ziekenhuis opgenomen en verkeert nog in levensgevaar. En een nieuw congrescentrum in Eindhoven komt er toch niet. Het iconische gebouw dat bij het Van der Valk Hotel langs de A2 zou verrijzen moest echt een blikvanger van Zuidoost-Brabant worden. Maar ja, door de forse stijging van de bouwkosten en door een tekort aan materialen komt dat congrescentrum er toch niet, meldt Omroep Brabant. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Iraans-Nederlandse regisseur Nikki Padidar wilde nooit haar Iraanse roots benadrukken of als filmmaker iets doen met het thema kleur of afkomst. Maar ja, nu is daar dan toch haar film All You See, die juist over dit onderwerp gaat. Het is zelfs de openingsfilm van het ITVA, documentaire festival in Amsterdam. Goedenavond, Nikki. Goedenavond. Waarom wilde je eigenlijk nooit iets doen met je Iraanse afkomst? Nou, het was niet zozeer mijn Iraanse afkomst waar ik niks mee wilde, maar ik wilde niet per se verhalen maken over afkomst überhaupt, of etniciteit of kleur. Omdat het altijd veel weerstand oproept bij mensen als je het erover hebt. En omdat je tegen die hokjes ageert waar je in wordt gestopt, denk je, ja, dan ga ik er iets over maken en dan stop ik mezelf ook in zo'n hokje of zo. Dus er was heel veel weerstand bij mij. Ja, maar ergens is die weerstand toch verdwenen, want er is nu deze film. Hoe kwam dat dan? Ja. Nou, heel geleidelijk. Ik ben begonnen met schrijven over de tijd dat ik net in Nederland was en over mijn tijd net daarvoor. En toen kwamen er opeens 17 A4'tjes uit. Dus er zat veel meer dan ik eigenlijk in eerste instantie dacht. En dat werd een beetje de basis van de film. En toen was ik nog een beetje naïef van, nou, hij wordt niet heel persoonlijk en het valt allemaal wel mee. Sorry hoor, ik heb een beetje astmahoesje. En geleidelijk aan, terwijl ik meer in het onderwerp dook, kwam ik erachter dat het toch een groter deel was van mijn verhaal en van mijn dagelijks leven ook. Ja. En dat het ook eigenlijk belangrijk is om er wel over te praten. Ja, het klinkt ook een beetje alsof het therapeutisch voor je is geweest. Ja, een soort geforceerde therapie waar je niet op zit te wachten, maar ja. Die toch wel goed is misschien. Ja, die toch wel goed is uiteindelijk, ja. Over de film, want in jouw documentaire voer jij gesprekken met drie verschillende personen. Sophia van 6, die net is overgekomen uit Engeland. Hanna, dat is een tiener uit Oekraïne. En de Somalische Khadija, die al 27 jaar lang een nieuwkomer is. Laten we even luisteren naar wat die laatste vertelt in jouw film. Mag je seks hebben? Ben je uitgehuwelijkt? Jullie trouwen toch ook met je neef? Heb je ooit sneeuw gezien? Iedere winter, als een beetje sneeuw valt, vraag ze of ik ooit sneeuw heb gezien. Of kan je schaatsen? Was je je haar? Kam je je haar? Word je bruiner? In de zon. Hoeveel kinderen heb je? Ik zeg drie. Hebben ze alle drie dezelfde vader? Nou, zij kan er nogal om lachen. Ik zou er geloof ik niet heel blij mee zijn met dit soort vragen. Is dit iets dat jij herkent? Kreeg jij deze vragen ook? Ja, absoluut. We krijgen wel allemaal net ander soort vragen. Khadija noemde dit seizoensgebonden vragen. Van sneeuwt het? Elke keer als het winter is, krijgt zij sneeuwt het? Kan je schaatsen? Nou ja, zo. Of in de zomer krijgt ze wordt je bruin. En ja. Ik krijg misschien meer over ja, voordelen over die wat meer met Midden-Oosten te maken hebben. Of met geloof. Of ze dus heeft iedereen zijn eigen categorie. Ja. En ik denk ook wel hoe donkerder je bent, hoe meer je hoe meer vragen je krijgt en hoe meer last je ervan hebt. Ja, en zelfs dus na 27, zij woont dus al 27 jaar in Nederland, krijgt ze dus nog dit soort vragen. Ja. Wat vind jij? Hoe gaan wij in Nederland om met nieuwkomers? Dat is natuurlijk een hele brede vraag, maar kun je er iets over zeggen? Nou, ik denk dat het goed is om daar in ieder geval bij stil te staan, bij die vraag van hoe gaat dat? Want wat ik zelf pijnlijk vond toen ik het met Khadija erover had, dacht ik, dan heb je een vrouw die eigenlijk alles heeft gedaan wat je hoort te doen. En succesvol is en hier helemaal thuis is. En die voelt zich dus nu meer Somalisch dan ze zich ooit gevoeld heeft. Dan gaat er in dat proces toch iets niet helemaal goed, denk ik. Dus ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan van hoe komt het, hoe gaan we met elkaar om? En er in ieder geval voor open te staan dat het niet altijd perfect en heel tolerant is. En dat is niet erg, want ik denk dat we allemaal racistisch zijn of kunnen zijn. Van binnen, maar het ja. Ontkennen, van binnen, ja. Maar het ontkennen daarvan helpt gewoon niet echt. En dat gebeurt gewoon aan de lopende band. Ja. En is dat dan ook het doel van je film, om dat inzichtelijk te maken? Ja, het was, nou, ik dacht gewoon, het is goed om te laten zien hoe er naar je gekeken wordt en wat die blik met je kan doen. Wat die blik kan doen met een nieuwkomer als je eeuwig als nieuwkomer gezien wordt. En hoe dat werkt op hoe jij jezelf ziet en wat jouw plek in de maatschappij is uiteindelijk. Ja, en dat dus inzichtelijk maken. En wat hoop je dan dat deze film met kijkers doet? Dat ze zich dat realiseren? Ja, en dat je het op jezelf betrekt op de een of andere manier. Want wat ik merk is dat veel mensen zeggen, al wat vervelend dat mensen dat doen. En ik denk dat je jezelf daar heel vaak buiten plaatst. En ik denk dat het goed is om jezelf daar ook in te betrekken en te kijken naar, doe ik dat wel eens? Waarom doe ik dat? Ja. En het gaat ook helemaal niet om dat je geen vragen mag stellen. Het gaat meer om een soort iemand op zijn plek zetten of eigenlijk bevestiging van een soort vooroordeel zoeken of je projecties op iemand loslaten terwijl het helemaal niks met diegene te maken heeft. Dat ja. Is eigenlijk waar het, wat heel vervelend is. Dan nog eventjes over Iran, waar jij bent geboren. Daar is natuurlijk ontzettend veel aan de hand. Nu, gaat daar misschien jouw volgende film over de protesten? Dat zou ik wel heel graag willen, ja. Ik denk niet dat het een 6 jaar... durend project zoals deze moet worden met nee. Fondsaanvragen en filmplannen en zo. Maar ik ben zo geobsedeerd met TikToks, YouTubes en alles wat op socials verschijnt, dag en nacht aan het kijken, en aan het verzamelen, dat ik wel denk dat ik daar echt iets mee moet. Ook, gewoon om nog meer voor bewustzijn te zorgen, maar ook gewoon het gevoel te hebben dat je iets kan doen, want je voelt je heel machteloos. Ja. Dank voor jouw verhaal, Nikki Padidar. Veel plezier woensdag als jouw film in première gaat, als openingsfilm dus, in Carré, op het ITVA. De film heet All You See en draait dan ook nog eens in 35 andere bioscopen in heel Nederland. De politie heeft vanmiddag ingegrepen bij een betoging tegen Zwarte Piet in de raadzaal van Emmen. Die actie is opgeëist door Extinction Rebellion. Rien Kort is verslaggever bij RTV Drenthe en was ook bij die raadsvergadering. Rien, goedenavond. Uiteindelijk heeft de politie dus ingegrepen. Waarom? De politie heeft ingegrepen omdat de demonstranten hadden besloten om op de raadsvloer te blijven zitten. Net zolang tot de gemeente Emmen had aangegeven dat Zwarte Piet dat er definitief een streep doorheen zou gaan. Dus dat Zwarte Piet niet meer aanwezig zou zijn tijdens de Sinterklaasaantocht. Die staat hier voor 12 november op de agenda. Ze bleven gewoon zitten. Dus de gemeente heeft op een gegeven moment, of de burgemeester heeft op een gegeven moment contact gezocht met de politie. Die kwam 2 uur nadat de demonstratie begon aan. En ja, die heeft alle demonstranten een stuk of 9 opgehaald. Ja, want 12 november is dus die intocht. In de meeste Nederlandse gemeenten heb je helemaal geen Zwarte Pieten meer. Die zijn allemaal vervangen door Roetveegpieten. Maar in Emmen zijn het dus echt nog de ouderwetse Zwarte Pieten? De ouderwetse Zwarte Pieten die zijn nog aanwezig, maar de winkeliersvereniging en de gemeente hebben in het verleden al eens aangekondigd van, god, ja, wij snappen zeg maar dat het allemaal blaad is. En het idee is om het aandeel Zwarte Piet steeds verder af te zwakken in de komende jaren. Dus er zal een moment komen dat er een intocht is waar Zwarte Piet niet meer te zien is. Enkel nog roetveeg of andere varianten. Maar dat is dus niet dit jaar al? Dat is nog niet dit jaar, nee. Dat klopt. En daar ging dus die actie over. Een van de actievoerders nam ook het woord, begreep ik, in de raadzaal. Wat heeft hij gezegd? Het kwam er gewoon feitelijk op neer dat de gemeente Emmen onmiddellijk moet stoppen met Zwarte Piet. Zwarte Piet is een racistische karikatuur. Dat kan gewoon simpelweg niet meer. En het was eigenlijk een herhaling van dat soort uitspraken. Er werd flink bij gescandeerd. Ja. In principe komt het feitelijk daar wel eigenlijk op neer. Ik kan de hele speech niet meer uit mijn hoofd hebben. Nee, dat snap ik. Maar was dit te verwachten? Is het een zeg maar een heet hangijzer in de politiek in Emmen? Het ligt natuurlijk zoals altijd gevoelig. Daarom is er ook niet gekozen om Zwarte Piet meteen in de band te doen. Maar om hem langzaam maar zeker af te bouwen, zodat het publiek er enigszins aan kan wennen. Want het is wel iets zeg maar, wat de Sinterklaasintochten tot en met 2019, de laatste jaren, wel eens is getekend heeft. Er waren ook protesten te zien langs de route. En dat drukt zo'n Sinterklaasfeest toch wel. En dat heeft mensen wel alvast aan het denken gezegd. Ja. En vandaar ook dat ervoor gekozen is om toch Zwarte Piet langzaam maar zeker van het toneel te laten verdwijnen. Ja, en heb je ook al wat reacties? Wat vinden mensen dan van zo'n actie van Extinction Rebellion vandaag? Nou, vanuit de raad was er niet zo heel veel begrip voor. Meerdere raadsleden zeiden van, je doet je boodschap. Je vertelt zeg maar voor je komt, je vertelt wat je vindt. En ja, eigenlijk is het dan gewoon simpelweg zaak om dan weer de raadzaal te verlaten. Ja, en dat deden ze dus niet. Eigenlijk compleet mis. En dat deden ze dus niet. Nee. Dus dat veroorzaakte wel enige wrevel bij de raadsleden. Zo van, we hebben je boodschap gehoord, we snappen het. Kunnen we nu alsjeblieft verder gaan met onze vergadering? Hm. En is het inmiddels weer rustig of zijn er nog steeds actievoerders? Nee, het is inmiddels weer rustig. Kleine anderhalf uur geleden werden de actievoerders één voor één weggevoerd. En sindsdien is nu een kort reces geweest. 6:15 gaat de vergadering weer verder. De burgemeester zal misschien straks nog iets gaan zeggen over veiligheid in het gemeentehuis. Want deze mensen konden natuurlijk gewoon zo binnenkomen. En nu was het allemaal vreedzaam. Maar het zet er wel even aan het denken hier in het gemeentehuis van Emmen. Van wat hier vanavond plaatsvond. Dankjewel voor jouw toelichting. Rien Kort, verslaggever van RTV Drenthe. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, Fleur en andere volwassenen opgelet. Zien drinken doet drinken. Nuttig erom geen alcohol in het bijzijn van kinderen tot 12 jaar. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne van de Alcohol Alliantie Nederland. Heeft deze alliantie een punt of is dit betutteling? Gaan we over debatteren. Dat zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Morad El Aouikili. En ik wens u een fijne avond. NPO Radio 1. Een Franse kardinaal erkent dat hij een meisje van 14 heeft misbruikt. Dat misbruik was volgens hem 35 jaar geleden toen hij nog dorpspriester was. De kardinaal heeft al zijn functies neergelegd. In grote delen van de bezette Oekraïnse stad Gerson is sinds gisteren geen elektriciteit meer. Er kwam ook al geen water meer uit de kraan, maar een inwoner laat weten dat er vandaag beperkt weer stromend water is. Moskou en Kiev beschuldigen elkaar van beschietingen op energiecentrales, waardoor de stroom was uitgevallen. In Emmen is de raadsvergadering vanmiddag stilgelegd vanwege een demonstratie van anti-Zwarte Piet demonstranten. De demonstranten gingen in het midden van de raadzaal zitten en weigerden te vertrekken. Agenten hebben de actievoerders uiteindelijk uit de zaal gehaald. Een Duitse hulporganisatie stapt naar de rechter omdat de Italiaanse overheid 35 migranten nog steeds niet aan land laat gaan. De 35 migranten zijn volgens de nieuwe rechtse regering te gezond om van boord te mogen. Het weer vanavond en vannacht droog met opklaringen. Het wordt niet kouder dan 10 graden. Morgen vrijwel droog met van tijd tot tijd zon. Het wordt iets warmer dan vandaag met maximaal een graad of 17. De ANWB verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart. De files lossen nu heel snel op. Wat opvalt is de file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de vertraging een kwartier. Twee keer zoveel, namelijk een half uur, op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Knoopend Ketelplein en Den Haag-Zuid. Door een ongeluk in 7 kilometer file. En de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat een file van 5 kilometer tussen Knoopend Zonzeel en Knoopend Prinsenviel.